Паўстанне 1794 года і трэці падзел Рэчы Паспалітай. Зразумела, што два падзелы і заключаны саюз з Расіяй, па якім яна магла бесперашкодна ўмешвацца ва ўнутраныя справы Рэчы Паспалітай, набліжалі апошнюю да палітычнай бездані. І гэта не магло не выклікаць трывогі ў патрыятычных колах. Аднак таргавіцкія канфедэраты, якія тады дарваліся да ўлады, стваралі ўсякія перашкоды для іх дзейнасці, і таму многія з іх, каб пазбавіцца рэпрэсій, вымушаны былі эмігрыраваць. І тым не менш гэта не магло перашкодзіць узнікненню падпольных груповак як у самой Польшчы, так і ў асяроддзі эмігрантаў за мяжой, якія ставілі сваёй мэтай не толькі бараніць Рэч Паспалітую ад далейшага развалу, але і вярнуць пад яе ўладу раней страчаныя тэрыторыі. Ставілася таксама і задача аднаўлення Канстытуцыі 3 мая і рэформаў, праведзеных 4-гадовым соймам. Так, на глебе дзейнасці рэвалюцыйных груп канчаткова выспела рашэнне аб неабходнасці паўстання. Кіраўніком яго быў прызначаны Тадэуш Касцюшка, які дзеля гэтага прыбыў у Кракаў з Саксоніі, дзе ён быў у эміграцыі. Касцюшка не з'яўляўся прыродным палякам. Ён паходзіў з даўняй беларускай шляхты, што жыла на Берасцейшчыне. Вайсковую адукацыю ён спачатку атрымліваў у Варшаве, а пасля ў Парыжы. Ён рана пранікся ідэяй свабодалюбства і таму, выехаўшы ў Амерыку, прыняў самы непасрэдны ўдзел у барацьбе Злучаных Штатаў за незалежнасць ад Англіі. Яго вялікая заслуга ў гэтай справе была адзначана наданнем яму генеральскага чыну і званнем ганаровага грамадзяніна Злучаных Штатаў Амерыкі. Такі багаты баявы вопыт і жыццёвая загартоўка рабілі яго вартым узначаліць паўстанне. І ён адразу ў сваіх універсалах, разасланых па краіне, заклікаў да ўсе народнага паўстання, у якім бы прынялі чынны ўдзел усе саслоўі грамадства і ратавалі сваю бацькаўшчыну. І паўстанне выбухнула спачатку ў Кракаве, а пасля ў Варшаве, дзе яно было асабліва паспяховым. Тут 6 кастрычніка 1794 года паўстанцы амаль поўнасцю вынішчылі 10-тысячнае расійскае войска. З Варшавы паўстанне перакінулася на Літву і Беларусь, дзе яно атрымало таксама даволі шырокі размах. Але калі ў Польшчы кіраваў паўстаннем беларус, ці як ён сябе называў, што ўсё роўна літвін Касцюшка, то ў Літве і Беларусі паўстанне ўзначальваў паляк, палкоўнік Якуб Ясінскі. Ён таксама быў прыхільнікам рашучых рэвалюцыйных дзеянняў. Пачатку красавіка паўстанцы накіравалі свой удар супроць расійскага войска, якое знаходзілася ў Вільні. Адна частка яго была знішчана і ўзята ў палон, а частка адышла ў гародню. 23 красавіка ў Вільні быў аб'яўлены акт паўстання, а таксама ўтвораны рэвалюцыйны ўрад, найвышэйшая літоўская рада. У красавіку-маі паўстанне пашырылася на заходнюю Беларусь, дзе паўстанцы захапілі ўладу ў Бярэсці, Слонімі, Ваўкавыску, Ашмянах, Лідзе. Націск паўстання быў настолькі моцны, што расійскія войскі вымушаны былі адступіць на мяжу, што была перад другім падзелам Рэчы Паспалітай. Аднак імклівае пашырэнне паўстання на Беларусі вельмі ўстрывожыла царскі ўрад. 11 мая 1794 года мянскі генерал-губернатар звярнуўся да галоўнакамандуючага расійскай арміяй з просьбай прыслаць дадатковыя войскі супроць мяцежнікаў. Ясінскі ў ліку іншых рэвалюцыйных змен аб'яўляў і аб поўнай адмене прыгоннага права. І гэта, ў сваю чаргу, прыцягвала ў шэрагі паўстанцаў многіх беларускіх сялян. Што так было, можа яскрава сведчыць песня беларускіх жаўнераў, у якой гаварылася аб тых бедах, якія ім прынесла расійскае войска, і гучаў заклік ісці жыва да Касцюшкі, дзе рубаць будзем маскалюшкаў. Вось чаму царскія ўлады са свайго боку, каб падцягнуць сялян ад паўстання, пачалі цешыць іх абяцаннямі, што ім будуць перададзены землі, адабраныя ад паноў паўстанцаў. І гэта ў значнай ступені зменшыла прыток сялян у шэрагі паўстанцаў. Нягледзячы на цяжкасці, паўстанцы пад кіраўніцтвам Ясінскага прадаўжалі весці паспяховыя баі з расійскім войскам, пра што красамоўна сведчыць іх перамога ў баі каля вёскі Паляны. І тым не менш Ясінскім не былі задаволены ў Варшаве. Памяркоўных прыхільнікаў паўстання, а іх было немала там, найперш не задавальнялі яго паслядоўныя рэвалюцыйныя погляды і дзеянні. Сапраўды, такое патрабаванне Ясінска, як адмена прыгоннага права, перш за ўсё пагражала магнатам. У гэтых адносінах лёс Ясінска нагадваў лёс пазнейшага Кастуся Каліноўскага, кіраўніка паўстання 1863-64 гадоў, таксама ў Беларусі і Літве. Менавіта сваімі рашучымі дэмакратычнымі дзеяннямі ён выклікаў незадаволенасць кіраўнікоў варшаўскага паўстання і таму быў часова адхілены ад кіравання паўстаннем у Беларусі і Літве. Тое ж самае толькі намнога раней адбылося і з Ясінскім, які 4 чэрвеня 1794 года быў адкліканы з Вільні. Некалькі пазней ён загінуў у баі пад Варшавай. Была адначасова распушчана і найвышэйшая літоўская рада, і замест яе ўтворана цэнтральная дэпутацыя Вялікага княства літоўскага. Была спроба пашырыць паўстанне і на ўсход Беларусі. Агінскі з гэтай мэтай са сваім паўстанцкім атрадам у сярэдзіне мая 1794 года прайшоў праз Валожын і Вянец, але быў разбіты. Гэта не адштурхнула яго ад далейшай барацьбы. У жніўні ён з новым атрадам прайшоў праз Браслаўшчыну на Дзвінск з мэтай адцягнуць расійскае войска ад Вільні, да якой яно падступала, якую яно захапіла 8 ліпеня. Вялікі прастор Беларусі ахопліваў у другой палове жніўня трохтысячны паўстанцкі атрад Грабоўскага, хваля якога закранула мясцовасці Вянца, Ракава, Койданава, Пухавіч, Асіповіч, Бабруйска. Аднак у раёне Любані ён быў разбіты. Захапіўшы зноў тэрыторыю Беларусі і Літвы, задушыўшы тут паўстанне, расійскія войскі рушылі на тэрыторыю Польшчы, дзе былі сканцэнтраваны галоўныя сілы паўстанцаў. У разгроме іх і адыграў галоўную ролю знакаміты Сувораў. Сямітысячным атрадам ён рушыў спачатку на Валынь, дзе патапіў у крыві паўстання, затым пайшоў на Падолле і разбіў пад Берасцем паўстанцкі корпус Серакоўскага. Пасля гэтага для Суворава была адчынена дарога на Варшаву, куды ён і паспяшаўся, каб, злучыўшыся з другім расійскім войскам, захапіць яе. Вось гэтага злучэння, ведаючы, што пасля яго Варшава не выстаіць, Касцюшка і рашыў не дапусціць, спачатку разбіўшы адно войска, а пасля і другое. Аднак у бітве пад вёскай Мацяёвічы яго войска было разбіта, а сам Касцюшка, цяжка паранены, быў узяты ў палон. Пасаджаны ў Петрапаўлаўскую крэпасць у 1796 годзе, ён быў выпушчаны адтуль, і далейшае сваё жыццё да смерці ў 1817 годзе пражыў у эміграцыі. 23 кастрычніка 1794 года Варшава была захоплена, што азначала канчатковы разгром паўстання 1794 года, а разам з гэтым і канец існавання Рэчы Паспалітай. 15 лістапада 1794 года Станіслаў Панятоўскі адмовіўся ад каралеўскага пасада і адправіўся ў Пецярбург, дзе праз 3 гады і памёр.